هغه هم الله دې چې په بل سیز د پاسا غړېدلې قسمه قسم باغونه او په خپل تنو ولاړ باغونه او د کجورو باغونه پیدا کړل او داسې فصلونه راوخه جول چې داغې نه قسمه قسم مختلف فراکونه حاصلېږي د خونانو او د انارو ونې پیدا کړې چې میوې په شکل کې یو شان دي او په خوند کې مختلف وي خورای د دې پیداوار هر کله چې بار اونیسی او د الله حق ترې ور کړی هر کله چې د دې فصل اورې بای او د حد نه ما اوړی ځکه چې الله د حد نه اوړیدونکي خلک نه خوښوي.